Ik vind het wel een mooie kunst die je maakt. Ik ben een fan van jou. Ik zal altijd een fan zijn. Ik zal altijd je fan zijn. Ik ga weer tijd komen, dankjewel. Ik ga nu mijn dromen waarmaken. Droom je deel, deel je droom. Droom je deel, deel je droom. Zo fantastisch in het wonder restaurant. Door je stijl. Welkom bij mijn gekend. Ik zie Maria van Velen in de deuropening staan. Het was een geweldige situatie. En die zegt nu dat ik kom. Ik neem nog een tomaatje. Een rode tomaatje. Hoi. Ik hoor dus gewoon twee dingen door elkaar. Ik weet niet wat die andere muziek nou is. Nee, Frank Jans. Er zit gewoon allemaal muziek er doorheen. Hey Richard, moet je eens luisteren. Ik hoor nu gewoon twee dingen door elkaar. Heel muziek is nog iets anders. Wat dan dat? Zeg eens wat je ervan vindt even. 1 seconde. Ja, dit is het. Ik ga er even mee stoppen, want ik begrijp dat er hele rare geluiden doorheen gemixt worden. Dat is van mij echt niet nodig. Ik ga meer voor de puur natuur, de vibes. Dat was dus niet mijn frequentie. Ik zit niet op de oorlogsfrequentie. Vrede in mijn leven. En als het me lukt om te groeien en geld te verdienen, dan kan ik daarmee de wereld beter maken. Maar ik hoef niet die disturbing energies op te zoeken. Zoals jij, Hans, misschien toch ook wel van houdt. Of denkt dat het zinnig is. Is het ook misschien voor de mensen met wie jij op een golflengte zit. Mam. Hij heeft dus het andere zender doorheen, dat wist ik helemaal niet, joh. Ja, omdat hij jouw vrouw niet aan wilde horen. Weet je er iets anders doorheen gezet? Ja. Waar? Echt waar? Was dat net tegen het niet, die andere frequentie er doorheen? Nee, hoeveel eerder niet, maar kun je over dat verhaal begonnen. Toen ging hij dat aanzetten. Ja. Hans, dat is boycott, wat erg. Kijk in de spiegel, ja. Misschien kan je er net zo goed niet mee dealen als je al in hij op zo'n manier en jij op zo'n manier. Ik kan wel mee dealen, ik probeer hem te helpen te lijken. Ja, ik wil dat je nog een soort van verliefd moet je misschien begrijpen, maar het niet werkt, dus het is lastig. Hij is gewoon een slag. Ik ga wel even wat hier zeggen. Want ik ben er. Ik ga nog even naartoe. En dan gaan we misschien voor wil ze zo dansen. Pas op, je bent hier op de radio met een Russische frequentie. Oh, dat is niet goed. Hoi. Heb jij nog een interessant verhaal? Zou jij haar kunnen maar als je daar? Ja, want je is live op de radio. Ik dacht dat je iets hebt. Jij, Annette? Nee, ik wil gewoon chillen. Oké, okay, ja, nee. Kan ook. Ja. Maar ik ga foto's maken met haar. Ik ga blijven. Ik ga haar ook. Oh ja.